Псалом 107. Хваліте Господа, бо добрий Він, бо милість Його повіки. Так нехай скажуть ті, що їх викупив Господь, ті, котрих Він викупив з руки гнобителя і котрих зібрав з країв, зо сходу і заходу, з півночі і з поза моря. Вони блукали пустинею на безлюдді, дороги не знайшли до міста, де б їм жити. Голодні і спраглі, душа їхня всередині умлівала. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вів їх дорогою простою, щоб ішли до міста, де б їм жити. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Бо Він наситив спраглу душу і зголоднілу душу сповнив благом. Вони сиділи в тьмі і тіні смерті, скуті нуждою і залізом, бо збунтувалися були проти слів Божих і погордували радою Всевишнього. Та Він їхнє серце упокорив бідою. Вони спіткнулися, але помічника не було. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вивів їх із тьми і тіні смерті, і розбив їхні кайдани. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Бо Він розбив мосяжні брами і розламав залізні засуви. Коли вони не здужали через свої переступи, прибиті за свої провини, коли усяка їжа їхній душі набридла, і вони наблизились до брам смерті, тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він послав своє слово і вилікував їх, і врятував їх із могили. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Хай принесуть подячні жертви і з радістю діла Його прославлять. Ті, що у суднах пускаються на море, що ведуть торгівлю на водах великих, побачили діла Господні і чудеса Його в морській глибині. Бо Він сказав, і буйний вітер знявся і підніс високо морські хвилі. Знялись під саме небо, спустилися в безодню, в біді душа їхня танула. І захиталися вони, і закружляли, немов п'яний. Пропала вся їхня мудрість. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорботи їхньої. Він зробив з бурі тишу і втихомирив морські хвилі, і вони зраділи, що затихло. Він до бажаної пристані привів їх. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Нехай Його возносять на народних зборах, і на раді старших хай Його прославляють. Він ріки обертає в пустиню, джерела вод у суху землю, у солончаки плодючу землю через її мешканців. Він обертає пустиню в озеро воднисте і суху землю у водні джерела. Там оселює зголоднілих, щоб заснували місто для оселі, щоб засівали ниви, виноградники садили, що дають врожай достатній. Благословляє їх, і вони множаться вельми. Не допускає, щоб у них худоби стало мало. їх змаліло, вони були прибиті утиском лихим та горем. І той, що на князів кидає ганьбу, що їх блукати силує глухою пустинею, підняв злиденного з нужди, і його сім'ї, мов овець, розмножив. Бачать те праві та радіють, і кожна злоба затуляє рот свій. Хто мудрий, хай запримітить оці речі, і хай зрозуміє милості Господні.